Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Geçen dersimizde gördüğümüz son iki ayet-i kerimede Cenab-ı Allah kendisinin bizler için neleri murad ettiğini, buna karşılık arzu ve heveslerinin peşinden gidenlerin ise bizim için neleri murad ettiğini, insanın zayıf yaratılmış olması hasebiyle Cenab-ı Allah'ın yükümüzü hafifletmek istediğini anlatan ayet-i kerimelerle dersimiz nihayete ermişti. Bu ayet-i kerimede, şimdi göreceğimiz ayet-i kerimede, surede zaman zaman tekrarlanan, Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman tekrarlanan, esasen Kur'an'ın tamamının muhatapları olan müminlere dair bir hitap ile başlıyor. 29. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu, la te'kulu emvalekum beynekum bil batil. İlla en tekuna ticareten an teradim minkum ve la taktulu enfusakum innallaha kana bikum rahima. Ayet-i kerimenin şimdiye kadarki ayet-i kerimelerle ilişkisi, alakası gayet açıktır. Çünkü şimdiye kadar sure başından itibaren Müslümanlara, müminlere, iman edenlere çeşitli hususlara dair direktifler vermekte, emirler vermekte, onlardan bir takım şeyler istemekte, bir takım şeylerden vazgeçmelerini istemektedir. Burada her ne kadar bir takım istekler yine bu ayet-i kerimede dile getirilmekte ise biraz farklı bir mahiyet, çerçeve biraz daha genişliyor. Şimdiye kadar emirlerin önemli bir çoğu, bu surede bahsediyoruz, önemli bir çoğunluğu, önemli bir miktarı ailevi ahkam ile alakalıydı. Evlilik, çocuklar, miras, kısacası evlenmenin sebepleri ve sonuçları, evlenme müessesesinin yani aile müessesesinin kendisi ile alakalı hükümlere dairdi. Burada ise insanın günlük hayatta veya dünya hayatında ilişkilerinin en geniş çerçevelerini oluşturan diğer insanlarla karşılıklı alışveriş ilişkisi vardır. Karşılıklı alışveriş ilişkilerinde herhangi bir sınır yoktur. Yani siz ancak şu yaştaki veya şu nitelikteki insanlarla alışveriş yapabilirsiniz diye bir şey yok. Bunun yerine ne var? Alışverişlerinizin şu nitelikte olması gerekir deniliyor. O bakımdan ilişki çerçevesi oldukça geniştir. Onun için Cenab-ı Allah konuya burada muhatap bizler olmakla birlikte bizim ele aldığımız konu olan malı koymaktadır. Diyor ki, ey iman edenler, mallarınızı kendi aranızda batıl ile yemeyiniz. Mallarınızı kendi aranızda batıl ile yemeyiniz. Batıl demek geçersiz demek, hükümsüz demek, hak olmayan demek. Hak olmayan demek, adalete uygun olmayan demek, gerçekle ilgisi olmayan demek. Diyor ki ayet-i kerime çok genel bir ifadeyle, ey iman edenler, mallarınızı kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz. Yani şeriatın müsaade etmiş olduğu malın el değiştirme yolları var. Bu el değiştirme yolları, şeriatın uygun gördüğü, mal için uygun gördüğü el değiştirme yolları dışında herhangi bir yolla birbirinizin malını yemeyiniz diyor. Ayet-i Kerime burada hak olan el değiştirme şeklinin en yaygın ve en önemli, insan hayatında en fonksiyoner olan bir örneğini zikrediyor. Diyor ki, İlla en tekune ticareten an teradın minkum. Sizin tarafınızdan karşılıklı rıza ile, karşılıklı rıza ile gerçekleştirilen bir ticaret yolu ile olması hali müstesnadır. Tarafınızdan karşılıklı rıza ile gerçekleştirilen bir ticaret yolu ile olması hali müstesnadır. Burada yine daha önceki derslerimizden kısaca temas etmiştik. Dedik ki bazı istisnalar önceki hususlarından aynı olduğu için istisna edilmiyor. Farklı olduğu için istisna ediliyor. Munkatı istisna. Mesela, efendim dersimize her hafta gelen arkadaşlarımız geldi, Ali gelmedi dediğimiz zaman bu bir istisnadır. Tamam mı? Burada istisna edilen ile kendisinden istisna yapılan aynı özelliktedir. Derse gelenlerin hepsi geldi, Ali gelmemiş. Ali demek ki sahil zamanlarda geliyor, o zaman da gelmedi. Bir de şöyle bir istisna yapıyoruz bazen. Dersimize ancak Kur'an'ı öğrenmek isteyenler geldi mesela. Bu şu demektir. Demek ki insanlar arasında Kur'an'ı öğrenmek isteyenler geliyor. İsteyenler var, istemeyenler var. İsteyenler hepsi geldi. Ancak öğrenmek istemeyenler gelmedi dediğimiz zaman burada yaptığımız istisna Kur'an'ı öğrenmek isteyenler türünden değildir. Öğrenmek istemeyenler türündendir. Bu tür istisnaya Arapçada munkatı istisna deniyor. İşte buradaki istisna da o tip bir istisnadır. Yani ticaret de batıldır. Ama bu batıllar arasından istisna edilen bir malı yeme yolu değildir. Manasına değil. Ya ticaretin dışında kalan ancak ticaret yoluyla karşılıklı rıza ile birbirlerinizin mallarını yemeniz helaldir. Bunun dışındaki yollar batıldır. Yani burada istisna batıl yollardan yapılmıyor. Ticaret de batıldır ama bu yollardan istisna edilmiştir manasına değildir. Bütün batıl yolları İslam yasaklamış, helal olan yolları da yasaklamamış. Kısacası ayet-i kerimenin manası budur. Demek ki İslam'ın mal yeme yolları arasında yasakladığı bütün şekiller nedir? Batıl yollarla mal yemedir. Günümüzde bu işler ne kadar çoktur, bu batıl yollar. O kadar çok ki bazen işi bilenler bile ya bunu hangi sınıfa sokacağız? Hakkı ve batılı birbirlerine öyle bir karıştırıyorlar ki şaşırıp kalıyorsunuz. O halde yapacağınız en iyi iş her zaman için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın hadis-i şerifinde gösterdiği gibi şüpheli hallerden uzak kalacaksınız. Eğer bir işte helal olma ihtimali de varsa, haram olma şüphesi de varsa, dininizi korumak için o şüpheli hallerden uzak duracaksınız. Ta ki sizin için o işin hükmü netlik kazanıncaya kadar. Şüpheliyken helal haram şüphesi var, hadi yapayım değil. Helal ve haram olma şüphesi varsa, Müslümanın takvasına yakışan o şüpheli halden uzak durmaktır. Olay açıklık kazanıncaya kadar. Niçin? Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam, İslam alimlerinin dinin dörtte biri olarak nitelendirdikleri, dinin dörtte biri diye değerlendirdikleri bir hadis-i şerifinde şöyle diyor. Aleyhisselatü Vesselam. El halalu beyin vel haramu beyin. Ve beynehuma umuru müştebihat la ya'lemuhunne kethirun minen nas diyor. Yani helal da apaçıktır, haram da apaçıktır. Yani bir şeyin helal veya haram olduğu dinde açık seçik olarak bellidir. Ama diyor ikisi arasında şüpheli, bir taraftan bakıyorsun haram, bir taraftan bakıyorsun helal diyebileceğimiz işler var diyor. İnsanların çoğu da bunların hükmünü bilemezler diyor. La ya'lemuhunne kesirun minen nas diyor. Hadis devam ediyor. Ela fe inne li kulli melikin himen ve himallahi meharimuhu. Femen hale havlel hima yuşeku en yaka'a fihi diyor. Şunu bilin diyor. Her bir hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın tayin ettiği yasak bölgesi ise haramlarıdır. O yasak bölge etrafında diyor dolaşıp duran kimsenin bir gün gelip de o yasak bölgeye düşme ihtimali vardır. Sınırı aşar yani. Bu sınırdayken öbür sınıra geçer. O zaman diyor tehlikeye düşer. Ama diyor kim şüpheli şeylerden kaçınırsa ve men kim diyor şüpheli şeylerden kaçınırsa o zaman dini için, ırzı için, malı için kendisini temize çıkarmış olur. Dini adına fakat istebra limalihi ve ardihi diyor. Ve li nefsi. Kendisi için, kendi adına, malı adına, ırzı adına, yani namusu, şerefi, haysiyeti adına kendisini haramdan korumuş olur. Bu hadis-i şerif dediğim gibi İslam alimleri tarafından dinin dörtte biri olarak değerlendirilen dört hadisten bir tanesidir. Niçin? Çünkü bize ciddi manada günlük hayatımızda her zaman ilim adamlarına kavuşamayabiliriz, ulaşamayabiliriz. Her zaman kaynaklara ulaşamayabiliriz, hüküm bulamayabiliriz, öğrenemeyebiliriz. Ve o anda o işiyle ilgili karar vermemiz gerekebilir. Eğer apaçık helal değilse, apaçık da haram değilse, burada Allah Resulü'nün tavsiye ettiğine şüpheli bir şeyse, bir taraftan bakıyorsun şüphelidir, bir taraftan bakıyorsun haramdır, o zaman ondan uzak duracaksın diyor. Bu bir. İki, biz tabii şüpheli şeylerden haydi kaçındık, kaçınabiliriz, kaçınırız da Allah'ın izniyle. Fakat helalı haramı tanımayan, helal nedir, haram nedir bilmeyen koca milyonlarca insanlar var karşımızda. Ve bunların önünde haram yollar fakirlikten, darlıktan, sıkıntıdan kurtuluş bir ümit olarak gösteriliyor. İşte bu İslam'ın yasakladığı çeşitli oyunların altılısından tutun bilmem başkalarına kadar hepsinin de ismini bilemiyoruz biz. Totosudur, lotosudur, bilmem ne, bir yığın şeyler. Yok kazı kazandı, yok milli piyangoydu, şuydu buydu. Bunları yatırma zamanları geldiği zaman, son saatler mi artık neyse ben bilmiyorum. Bir bakıyorsunuz kuyruk, zannedersiniz ki ekmek kuyruğu. Zannedersiniz ki adam evine alacak erzak götürecek. Bunun tabii bir takım sebepleri var. Sebep sadece o insanların helala harama riayet etmemeleri değildir. Yalnızca o insanları suçlu görsek veya onlar dini bilmedikleri için bu hale düşüyorlar deyip sadece vur abalıya desek biz de haksızlık yapmış oluruz. Fakat elbette ki Allahü Teala'nın da sorumluluğundan tövbe etmezlerse, Allah affetmezlerse etmezse kurtulmayacaklardır, sorumlu olacaklardır. Kendi iradeleriyle yaptıkları bir iştir o. Peki diğer sorumlular kimler? Bunlar arasında korkarım bizler de varız veya bizim gibiler de vardır. Biz niye gitmiyoruz? Çünkü hükmünü biliyoruz. Çünkü bize öğreten oldu. Çünkü biz bir vesileyle öğrendik, bildik bunların hükümlerini. Orada o kuyruğa giren insanların bunları bilip öğrenme imkanları oldu mu acaba? Biz bu konuda bir şeyler üzerimize düşenleri sonuna kadar yaptık mı acaba? Bunları fakirliğe mahkum edip ümitlerini kumardan kendilerine çıkacak olan 5-10 kuruşa bağlatan bu zalim gaddar kapitalist sistem, helal haram, hatta helal yolları alabildiğine daraltıp haram yolları sonuna kadar açmış olan bu sistemin hiç mi suçu yok? Bu insanların bu kadar harama ümit bağlamalarında, Allah'ın malları aranızda batıl yollarla yemeyiniz dediği halde bunları düşünüp hesaba katmamalarında bu zalim şartların hiç mi suçu yok? Demek ki mesele topyekun bir meseledir. Kapsamlı bir meseledir. Yalnızca kişinin takvalı olmasıyla olup bitebilecek bir mesele değildir. Osman radıyallahu anh'ın son derece hikmetli bir sözü vardır. Diyor ki, اِنَّ اللّٰهَ يَزِعُ بِالسُّلْطَانِ مَا لَا يَزِعُ بِالْقُرْآنِ Yani Allahü Teala Kur'an ile önlemediği birçok şeyleri sultan dediğimiz devlet otoritesiyle önler. Bir insan düşünün ki harama meyilli. Haram da işlemek istiyor. Öyle bir ruh hastalığı var. Olabilir. Fakat önünde de o sıhhatli, o nezih, o doğru, o nebevi yönetim ve yöntemlerle önünde haram işleyebilecek kapı yok. Yol yok. Bu adam nasıl işleyecek? Çok ne yapacak? Çok dar bir alanda. Onu da genişletmeye çalıştığı anda devlet tarafından yakalandı mı muhale edilir. Gerekli tedbirler de devlet tarafından alınır. Ama haram yolları günümüzde, günümüz dünyasında olduğu şekilde, içinde yaşadığımız sistemlerde olduğu şekilde sonuna kadar açıksa, sonuna kadar açıksa, herkes de harama olan eğilimi dolayısıyla işlemiyor. Zaafları var, bilgi eksikliği var, takva eksikliği var, çaresizliği var, şusu var, busu var vesaire vesaire. Nedir bu? Piyangolar, İslam'ın yasakladığı alışveriş türleri, İslam'ın yasakladığı akit şekilleri, faizler, faizli işlemler, bu ve benzeri, kumar vesaire, benzeri bütün alışveriş, malı, yeme şekilleri, İslam'ın haram kıldığı aranızda batıl yollarla malı yemeyinizdir. Peki İslam'ın müsaade ettiği nedir? Ticaret. Kendi rızasıyla bir kimsenin malını başkasına bağışlaması, hibe etmesi ve buna benzer akitlerdir. Alışveriş, insanın ekonomik hayatının tekerleğinin dönmesi için yeterli bir çaredir. Ve İslam bunu en nezih, en sağlıklı, en doğru, en adaletli bir şekilde ticareti ne yapmıştır? Mübah kılmıştır ve onun için gerekli ahkamı, gerekli hükümleri, ölçüleri ortaya koymuştur. Hadis kitaplarında olsun, fıkıh kitaplarında olsun, en geniş bölümler alışveriş ile alakalı, ticari hayat ile alakalı bölümlerdir. İslam bu konular üzerinde çok hassas bir şekilde kılı kırk yararcasına incelemiş, üzerinde durmuş ve böylelikle Müslümanların İslam cemiyetinde kendi aralarında malları batıl yollarla yememelerinin tedbirlerini almış, yollarını göstermiştir. Malları kendi aranızda batıl yollarla yemeyiniz, karşılıklı rıza ile yapacağınız ticaret ile olması müstesna. Ondan sonra bir emir daha var. وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Ve kendinizi öldürmeyiniz. Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Cenab-ı Allah burada birbirinizi öldürmeyiniz demiyor. Kendi nefsinizi öldürmeyiniz diyor. Bunun çok çeşitli hikmetleri var. Başkasını öldüren kendisini de öldürmüş olur manen. Hükmen. Kendi kendisini de katletmiş olur. Başkasını öldürerek ona zarar vermiş olmakla kalmaz. Kendisini de katletmiş olur. Doğrudan doğruya haksız bir katil ise bu, evvela kısas yoluyla onun da katledilmesi sonucunu verecektir. İslam'da çünkü öldürmelerde, yaralamalarda nedir? Esas ilke kısastır. Demek ki bir, sen kendinden başkasını öldürürsen kendini öldürmüş oluyorsun. İki, senin kardeşin adeta sensin diyor. Kardeşin demek sen demeksin. Ha kardeşini öldürmüşsün, ha kendini öldürmüşsün. O kadar büyük bir cinayet bu. O kadar büyük bir vebal. O kadar büyük bir kasıt. Kendini öldürür müsün sen hiç? Aklı başında olan bir kimse isen, hayır. O halde kardeşini de öldürmeyeceksin. Bir diğer manası da, intihar etmeyiniz. Kendi nefislerinizi öldürmeyiniz. Yani demek ki bunun üç tane muhtevası var. Bir, başkasını öldürmek suretiyle kendi nefsini öldürmeye maruz bırakmak. İki, başkası demek sen demeksin diyor. Onu öldürdüğün zaman kendini öldürmüş gibi ağır bir suç işlemiş olursun. Üç, başkasına kadar gitmeden sakın kendini öldürmeye kalkışma, intihar etme. İster başkasını öldür, ister kendini öldür. Netice olarak sen Allah'ın haram kılmış olduğu canı ne yapmış olursun? Haksız yere katletmiş olursun ve bunun vebali çok büyük. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir diyor. İşte bu merhameti dolayısıyla efendim Allahü Teala bizlere bu emirleri veriyor. Baştan itibaren, surenin başından itibaren bize pek çok emirler vermiş bulunuyor. Onun merhametinin bir tecellisidir bunlar. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا Her bir suçun karşılığında bir ceza vardır. O suç işlendi mi, onun cezası da söz konusu olur. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ Kim bu işi yaparsa, müfessirler, bir, bu işten kasıt ne? Öldürme. İki, batıl yollarla malı yeme. Üç, surenin başından bu yana zikredilmiş olan bütün yasaklar. Elbette ki en kapsamlı açıklama sonuncusudur. Kim bütün bunları... Bu yapılmamasını emrettiğimiz surenin başından itibaren yapılmamasını emretmiş olduğumuz yasakları dinlemeyip, riayet etmeyip, kulak asmayıp işleyecek olursa, ama ne şekilde? Udvanen ve zulmen. Düşmanlık ederek, haddi aşarak ve zulmederek, adavette bulunarak ve zalimlik yaparak bunları işleyecek olursa, fesevfe nuslihi nara. Biz de onu ateşe atarız. Ateş ona temas edecektir diyor. Ateş onun vücuduna, bedenine dokunacaktır. Dokunduracağız. Ateşi onun bedenine veya onu bedenini ateşle temas ettireceğiz diyor. Maazallah. Şimdi udvan kişinin adaletin dışına çıkarak, hakkın sınırlarını aşarak başkalarına saldırıda bulunmasıdır. Başkasını hakkına haksızlık yaparak başkasının hakkını hak olmayan bir şekilde ele geçirmesidir. Zulüm de adaletin zaten zıttıdır. Adalet her şeyi yerli yerine koymaksa, zulüm ise herhangi bir şeyi olması gereken yere koymamaktır. Olması gereken yere koymamaktır. Dolayısıyla malı batıl yollarla yemek, nefisleri haksız yere öldürmek, kadınların surenin başından bu yana arz edilen haklarına riayet etmemek, Kur'an-ı Kerim'in öngördüğü ve cahiliyedeki uygulamaları reddettiği şekillere riayet etmemek, bütün bunlar bir takım haksızlıklar ve bir takım zulümlerdir. Kim bunları yaptı mı, yapacak olursa bunları veya bunların herhangi birisini haddi aşmış ve zalimlik etmiş olur. Biz de bu sebeple cehenneme onu ne yaparız? Atarız. Cehenneme koyarız. Cehennemle azabı, cehennem azabıyla, ateş azabıyla cezalandırırız diyor. وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَس۪يرًا Bu Allah için pek kolay bir şeydir. Zulmü işlemek, haksızlıkları yapmak insan için kolaydır da Allah-u Teala için bu zulmün, bu haksızlıkların karşılığını, cezasını vermek herhalde zor olmayacaktır. İslam'ın İnsanı hizaya getiren ifade yerindeyse en güzel taraflarından veya en garantili yönlerinden, buyruklarından birisi budur. Daha önceleri diye yine benzeri münasebetlerle söylemiştim. İnsanda eğer düzene, emirlere, yasaklara riayet etme alışkanlığını, ruhunu kazandırmak ve yerleştirmek istiyorsak, onların Allah'tan korkmalarını, Allah'ın önünde hesap vereceklerine dair sağlam bir inanca sahip olmalarını, dünyada ve ahirette yaptıkları hiçbir iyiliğin ve hiçbir kötülüğün, dünyada yaptıkları hiçbir iyiliğin, hiçbir kötülüğün ahirette karşılıksız kalmayacağını onlara bir inanç halinde özümsemelerini sağlamaktır. Onların bu imana sahip olmalarını sağlamaktır. Bunu yaptığımız takdirde işler o kadar kolay olur ki, cemiyette sorunlar, meseleler o kadar azalır ki, emniyet problemi o kadar küçük bir problem haline gelir ki, mahkemelerin işleri o kadar azalır ki, kısacası toplum, devlet, insanlar, ümmet müstesna bir rahat ve huzura kavuşur. Bu kadar çok polis, bu kadar çok güvenlik görevlisi, bu kadar çok mahkeme, bu kadar çok hakim, bu kadar çok mahkeme salonu, bu kadar çok avukat, bu kadar çok, bu kadar çok, bu kadar çok. Nedir bunların hepsi? Bunların hepsi toplumun sırtında bir kamburdur. Bir yüktür. Bunlara yapılacak olan harcamalar küçültülürse nereye gidecek bunlara harcanan para? Cemiyetin, toplumun refahına gidecek. Onların kendi aralarındaki yardımlaşmalarını güçlendirecek. Hiç kimse fakirlik dolayısıyla ahlaki olmayan ve adil olmayan yollara sapmayacak. Veya bunlarda ciddi bir azalma olacak. Kimse kimseye haksızlık etmeye, zulmetmeye, vadesinde efendim borcunu ödememeye vesaireye vesaireye sırf haksızlık yapmak amacıyla kalkışmayacak. İş yapan işini düzgün yapmaya çalışacak. Ücreti veren vaktinde ödemeye çalışacak. Adaletli bir ücret tespit etmeye gayret edecek. Haksızlık etmemeye çalışacak. Kimse kimsenin malına, mülküne, namusuna, şerefine, haysiyetine göz dikmeyecek. Şu dillerinden düşürmedikleri, şu aman zarar gelmesin diye titredikleri o zavallılar, o laiklik ne kazandırdı bu cemiyete söylesinler bana. Ne kazandırdı bize? Laiklik öncesi insanımız mı daha güvenliydi? Laik eğitim, öğretim ve sistem sonrası mı insanımız daha güvenilir? Şimdi şu cemiyette kaç kişiye arkanızı dönebilirsiniz? Kaç kişiye güvenebilirsiniz? Ben çok iyi hatırlıyorum. Biz çocukken namaz vakitlerinde kolay kolay kimse, kendi şehrimizde Mardin'den bahsediyorum, namaz vakitlerinde kolay kolay namaza giden bir kimse dükkanını kapatmazdı. Sabahleyin açılırdı dükkanlar, akşam kapatılırdı. Ha, şu anda öyle bir hadise yok. Şu anda öyle bir hadise yok. Öyle bir şey göremezsiniz artık. Ne orada ne bir başka yerde. Bu neyin neticesidir? Bizler bir takım şeyleri üretiyoruz. Neye mal olduklarını hesaba katmıyoruz. Ondan sonra da aman ha bunlara zarar gelmesin diyoruz. Acaba 14 asır öncesi cahiliye putperestlerinin putlarını koruyup kendi menfaatlerini korumakla bunun neticeleneceğini bildikleri ni andıran bir durumla mı karşı karşıyayız? Yani 14 asır öncesinde o putların mevcudiyetinden bir takım kimseler nemalanıyordu. Bir takım kimseler ekonomik olarak, sosyal olarak, çeşitli bakımdan cemiyetten bir takım karlar elde ediyordu. Bir takım rantlara sahipti bugünkü ifadelerle. Korkarım ki bugün, günümüzde aman şuna zarar gelmesin, aman buna zarar gelmesin diyenler de bu işlerden nemalanan kimseler olmaz. Aslında onların titredikleri ellerinde bulundurdukları imkanların kaybolması olmaz. Menfaatleri gidiyor diye feryat ediyor olmasınlar. Böyleyse vallahi o zaman onların savundukları ilkeler ölmüş de ağlayanları yok demektir. Çünkü onlar da onları savunmuyor. Menfaatlerini savunuyorlar gerçekten. İşte burada ahirete inanan insan ile inanmayan insanın farkı ortaya çıkıyor. Ahirete inanan insan dünyevi menfaatini düşünmez, uhrevi menfaatini düşünür. Uhrevi menfaatini düşündüğü zaman da adil olur. Sana haksızlık yapmaz. Yani menfaatimizi elbette düşüneceğiz. O kimse niye menfaatini düşünmüyor diye yermiyoruz. Ya doğru menfaati bulup onu düşünmediği için onu eleştiriyoruz. Menfaatçilik insanın özünde var. Menfaatçiyiz biz. Fakat menfaatçiliğin doğru olanını yapıyoruz. Ahirete iman edip, cehennemden uzak kalmak isteyip, cennetin nimetlerine nail olmak istemek, menfaatçi olmak demek değil midir? İşte hakiki menfaattir bu. Gerçek menfaattir bu. Ve insanın menfaatine düşkün olması fıtri bir hadisedir. Ama fıtrat biliyorsunuz her zaman doğru yoldan dışarıya kaydırılabiliyor. Saptırılabiliyor. İşte bunlar hak olanı, hak olan menfaat kollamanın nasıl olduğunu bilmedikleri için batılların peşinden gidiyorlar. Batıl davaların dava adamlığını yapıyorlar. Batıl davaların arkasından gidiyorlar. İnsanlar, ayet-i kerimenin başında ne dedik? Mallarınızı yemeyiniz ama batıl yollarla yemeyiniz diyor. İnsanlar bir şekilde birbirlerinin mallarını yiyecekler. Yiyeceğiz. Ben senin malını, sen benim malımı yiyeceksin. Bunun başka yolu yok. Ama İslam'ın meşru kıldığı yollarla yemek var, kılmadığı yollarla yemek var. Diyor ki meşru görmediğim batıl yollarla yeme, meşru gördüğüm yollarla yemeye devam et. Yoksa mal yenilmek içindir. Karşılıklı olarak mal değişimi olacaktır. Ama bu değişim haram yollarla olmasın diyor İslam. Helal yollarla olsun diyor. Senin karşılıklı rızan ile olsun. Ona dikkat edilsin. Bu şekilde hareket edilmediği vakit ne olur? O zaman Allahü Teala haksızlık ve zulüm yapanları ne yapacaktır? Cehennem ateşine koyacaktır. İşte buradan tekrar ederek şunu söylüyoruz. Kur'an-ı Kerim çok duruyor. Hepiniz biliyorsunuz. Ne üzerinde? Ahirete iman ve ahiret terbiyesi üzerinde. Kendimizi, neslimizi ahiret terbiyesiyle olabildiği kadar donanımlı olarak yetiştirelim. Ahireti hesaba katmayan bir neslin kime, ne zaman, nerede zarar vereceğini tespit etmeye imkan yoktur. Onun zararından kendinizi korumanız mümkün olmaz. Kendisine de dolayısıyla zarar verir. O halde kendimize zarar vermemek, çoluğumuzun çocuğumun kendilerine kendimize, çoluğumuzun çocuğumuzun kendilerine zarar vermemesini sağlamak için onları da çok kuvvetli bir uhrevi terbiyeyi de geliştirmek lazım. Bunun yolu, yöntemi vesairesi, şekli, usulü nedir? O ayrı bir konudur. Bu eğitimcilerin işidir. Fakat elbette ki Kur'an-ı Kerim'i küçük yaştan itibaren anlayabilecekleri şekilde Kur'an-ı Kerim'in muhtevasını çocukların zihnine, ifade yerindeyse indirgeyebilerek, onların anlayabileceği şekilde o ruhu vermeye kazandırmak bu yolların en güzelidir. Bir tanesidir, hepsi değildir. Konumuz Kur'an-ı Kerim olduğu için Kur'an-ı Kerim'in de bu konuda ciddi bir zenginlik taşıdığını böylelikle hatırlatmış oluyoruz. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا. Kur'an-ı Kerim insanı hiçbir şekilde günah işlemeyen veya işlememesi gereken, işlemesi söz konusu olmayan, meleğimsi bir varlık olarak görmüyor. Görseydi zaten bu kadar Kur'an-ı Kerim'e ihtiyacı olmazdı. Meleklere ayrıca kitap ve şeriat indirilmesine gerek olmamıştır. Çünkü yapıları ayrıca bunu gerektirmiyor. Cenab-ı Allah onlara fıtri olarak Allah'ın emirlerine itaat etmek onun emirlerine karşı gelmemek gibi bir hususiyet vermiştir. Ve bu hususiyetlerinin gereğini yapıyorlar. Biz insanlar ise Cenab-ı Allah bizleri topraktan, bir avuç toprak ile, kendisinin özel olarak yaratmış olduğu bir ruhtan ne yapmıştır? Bizi yaratmıştır. İnsanoğlu olarak bizim içimize takvaya yönelme istidadını verdiği gibi günaha yönelme istidadını da vermiştir. Nefis ve şeytanımız olduğu gibi yine kalbimizde, ruhumuzda meleklerin de yardım, desteği ve yönlendirmesiyle farkında olsak veya olmasak iyiye, güzele de yönelen bir tabiatımız, bir karakterimiz, bir özelliğimiz de vardır. Bununla beraber Cenab-ı Allah Adem Aleyhisselam'dan itibaren peygamberler göndermiş, kitaplar indirmiştir. Ve bizlere Cenab-ı Allah her bir olayın, her bir işin, her bir hususun hükmünü, mahiyetini, değerini Kur'an-ı Kerim ve sünnet-i seniyye ile ne yapmış? Açıklamış, ortaya koymuştur. Bunun neticesinde insanın yapmaması gereken işler olan günahlar söz konusu olmuştur. Günahlar da mertebe olarak kendi aralarında küçük ve büyük olmak üzere çeşitli kısımlara ayrılmıştır. İşte bu ayet-i kerime burada onu söylüyor. اِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُمْ Eğer size nehyedilmiş, yasaklanmış olan büyük günahlardan uzak duracak olursanız نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ Ne kadar büyük bir müjde. Abdullah bin Mesud ve birçok sahabi bu ve benzeri ayet-i kerimeler için dünyadan ve dünyadaki her şeyden daha hayırlıdır diyorlar. Çünkü ümit dolduruyor insanı. Ümitle dolduruyor insanı bu ayet-i kerimeler. Eğer diyor size yasak kılınmış olan büyük günahlardan uzak durursanız nukeffir ankum seyyiatikum. Biz de sizin küçük günahlarınızı bağışlarız. Örteriz. وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَر۪يمًا Ve sizi çok şerefli girilecek bir yere girdiririz diyor. Çok şerefli olan gidilecek bir yere girdiririz. Ebu Hureyre'den gelen şöyle bir hadis-i şerif var. Diyor ki, 5 vakit namaz, 2 cuma arası, yani cumadan cumaya, Ramazan'dan Ramazan'a büyük günahlardan uzak kalınması şartıyla aradaki küçük günahlar için kefarettirler. 5 vakit namaz. Tamam mı? 2 cuma arası, yani cuma namazı, cuma namazı. Ramazan'dan Ramazan'a tutulan oruç, bu ikisi arasında geçen küçük günahlara kefarettir. Müslümanın küçük veya büyük günah işlerken farkında olması güzel bir şeydir. Bu günahlarının affedildiğini hissetmesi, inanması, bunun müjdelerine inanması da ayrıca güzel bir şeydir. Hepimiz zannederim abdest aldığımız zaman, abdest azalarımızı yıkarken o her bir su damlasının küçük küçük o organla işlemiş olduğumuz günahları alıp götürmekte olduğunun şuurunu yaşıyoruzdur zannederim. Bu bize o abdesti öyle bir zevkli hale getiriyor ki, öyle sevdiriyor ki, abdestten sonra kılacağımız o namaza bizi öyle tertemiz bir şuurla hazırlıyor ki hayret edersiniz. Yani İslam'ın insanı sürekli olarak küçük günahlardan kim kaçınabilir ki? Hepimiz şu ya bu şekilde büyük günahlardan Allah'ın izniyle, irademizle çoğumuz uzak durabiliyoruz. Fakat küçük günah işlemeyenimiz yok ki. Olamaz. Olamaz. Ha, olabildiği kadar küçük günah işleyin manasına söylenmiyor bunlar. Biz vakadan bahsediyoruz. İşte bu hadis ve benzeri hadisler, bu ayet ve benzeri ayetler bizleri Allah'a daha çok yaklaştırıyor. Niçin? Sizi güzel bir yere girdiririz diyor ayet-i kerime. Değil mi? Nedir bu? Cennet. Günahkarların cennette işi yok. Önce günahlardan temizleneceğiz. Ondan sonra cennete girmemiz mümkün olacak. Hristiyanlık ipin ucunu kaçırdığı için, tahrif edilen bir din haline geldiği için ne yaptılar? Önce Hazreti İsa'yı çarmıha gerdirdiler. Böylelikle Adem Aleyhisselam'dan bu yana insanlar günahkardı. Adem İsa Aleyhisselam çarmıha gerilmekle günahlardan kurtulduk dediler. İnsanlık günahtan kurtuldu. İsa'dan sonra gelenler ne olacak? Bu sefer papazların günah bağışlama yetkisi devreye girdi. Şimdi bu ayet-i kerime varken, bu ve benzeri hadisler varken, birilerinin çıkıp bizleri istismar etmesine, gel bakayım senin günahların çok, hele sen bana ver şöyle bir 50, 40, 60 her neyse, veya bir öküz, iki öküz, bir keçi her neyse, veya bir kilo baklava veya bir yemek neyse artık, şu menfaat karşılığında ben senin günahlarını, yavaş ol arkadaş deriz ona. Kendi günahlarını sen kendin bağışlayabiliyor musun ki? وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ diyor ayet-i kerime. Günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? O halde Allah'ın, Resulünün gösterdiği yollarla biz günahlarımızın bağışlanabileceğine kani oluyoruz. Onu kabul ediyoruz, ona inanıyoruz. Abdest aldık, Allah'ı zikrettik, tevbe ve istiğfar ettik. Değil mi? Sadaka verdik. İyilik yaptık. İki rekat nafile namaz kıldık. Teheccüde kalktık. Efendim 2-3 sayfa Kur'an-ı Kerim okuduk. Rabbimize kendimizi daha yakın hissettik. Ve buna benzer. Yaptığımız her bir hayırlı iş kendisinden önceki ona denk, belki de Allah'ın rahmetiyle ona denk değil birkaç kat fazlasıyla küçük günaha kefarettir. Yaptığımız iyilikleri bu şuurla yaptığımız vakit, bunlar bizi küçük günahlardan kurtarıyor şuuruyla yaptığımız vakit, bazılarının zannettiği gibi şımarıp daha çok günah işlemeye itmez. Aksine Allah'a şükür ki ben bu küçük günahlardan arınmanın yolları var. Rabbim bana o imkanı vermiş. Rabbime daha çok yaklaşabiliyorum. İşin özü buradadır. Güzelliği buradadır. İnsana faydası da buradadır. Dediğim gibi basit bir örnek değil mi? Abdest alıyorsunuz. Aleyhissalatü vesselam diyor ki, kişi diyor abdest aldığı vakit yüzünü yıkadın. Son günah diyor yüzüyle, yüzündeki organlarla işlediği küçük günahlar son damla ile birlikte akar ve gider. Bütün azalar için aynı şeyi söylüyor Resulullah aleyhissalatü vesselam hadis-i şerifinde. Şimdi abdesti bu şuurla aldığınız vakit mi daha rahat, daha güzel, Allah'a kendinizi daha çok yakın hissedeceğiniz bir namaz kılarsınız? Yoksa işim bitik, günah üstüne günah, bu yüzle ben Rabbimin karşısına hazır çıkacağım dediğiniz zaman mı? Hatta böyle bir duygu, ikinci tür duygu seni her geçen gün Allah'tan daha çok uzaklaştırır. Nitekim birçok kimse Allah'ın günahları ne kadar affedeceğini bilemediği için bir an önce tevbe etmekte tereddüt etmiştir. Tarihte de bu böyledir, günümüzde de böyledir. Rivayete göre işte mesela İkrime bin Ebi Cehil ve başkaları, ya Allahü Teala Zina etmeyin diyor, biz ettik. Şirk koşmayın diyor, biz ettik. Şunu etmeyin, ettik. Bunu etmeyin, ettik. Ne olacak? Cenab-ı Allah bir ayet-i kerimeyle işi bitiriyor ifade yerindeyse. قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذ۪ينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِعًا اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Ey aşırı günah işleyerek kendi aleyhlerine haddi aşmış olan kullarım. Kullarım diyor. İstediğin kadar günahkar ol. Allah seni kulluktan atmıyor. Vatandaşlıktan attıkları gibi atmıyor. Zalim yönetimlerle haşa Allahü Teala kıyas edilmez. Kullarım diyor. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyiniz. Şüphesiz Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki o gafurdur ve rahimdir. İşte burada da ayet-i kerime bize şartlı bir şey söylüyor. Büyük günahlardan kaçınmanız şartıyla diyor, biz sizin küçük günahlarınızı bağışlarız ve sizleri çok güzel bir yere gireriz, sokarız. Bu ayet-i kerime ile alakalı olarak söyleyeceğimiz daha başka şeyler var. Biraz kısa bir fasıladan sonra inşallah kaldığımız yerden devam ederiz.